हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री एंटोनी ह्यूट्स ने इन सितारों के जगमगाने यानी कि तेजी से थोड़ी थोड़ी देर बाद माइक्रोवेव फेंकने का पता लगाने के लिए एक रेडियो टेलीस्कोप बनाया। उसने 3 एकड़ जमीन में 2047 अलग अलग ऐसे यंत्र लगाए जो आने वाली माइक्रोवेवों का पता लगा सके। जुलाई 1967 में ह्यूट्स के एक विद्यार्थी जॉन्सलिन बाइल ने तेजी से धड़कती हुई माइक्रोवेव भेजने वाली वस्तु को देखा। धड़कन की गति जैसा उसने सोचा था उससे कहीं अधिक तेज थी और लगातार हो रही थी। ह्यूट्स ने इन वस्तुओं को धड़कते हुए सितारे कहा। 1968 में थॉमस गोल्ड ने ध्यान दिलाया कि शायद यह बहुत छोटी और घनी वस्तु है। उसने उसे न्यूट्रॉन स्टार कहा। यह छोटी सी वस्तु जिसका वजन एक बड़े सितारे के बराबर परंतु व्यास केवल लगभग 8 मील। वैज्ञानिकों का अब यह कहना है कि यह दृष्टिकोण सही है। पल्सर बहुत तेजी से अपनी धुरी पर घूमते हैं, कुछ ही सेकंडों में एक चक्कर, कभी कभी तो सेकंड के 10वें भाग से भी कम में। कुछ समय पहले ऐसे पल्सर का पता लगा है जो 1 सेकंड के 1000 से भी कम भाग में एक चक्कर लगाते हैं। इन असाधारण पल्सार तारों का हमें कभी पता ही ना लगता अगर हम उनके द्वारा तीव्र गति से भेजी गई माइक्रोवेवों का पता ना लगा पाते। सन 1920 से वैज्ञानिकों को लगा कि सृष्टि का जन्म शायद 150 से लेकर 200 खरब वर्षों पहले हुआ होगा। शायद यह एक छोटे से पदार्थ से शुरू होकर एक बहुत बड़े धमाके में खत्म हुआ होगा। सृष्टि अभी भी फैल रही है और इस वजह से आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। क्या सचमुच ऐसा हुआ? 1948 में रूसी अमेरिकन वैज्ञानिक जॉर्ज गैमो ने कहा कि अगर बड़ा धमाका मिलनी चाहिए। 1966 में जर्मन अमेरिकन वैज्ञानिक आनम एलन फनियस और अमेरिकन वैज्ञानिक रॉबर्ट वुड्रो ने सचमुच में माइक्रोवेव की पृष्ठभूमि को पाया। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि बड़ा धमाका वास्तव में हुआ।